Ja, goedemorgen. Even om het in perspectief te zetten. Hoe hard zijn die prijzen aan het stijgen op dit moment? Ja, dat is heel veel geworden. Aardgas kost normaal op de groothandel, dus zonder btw, 15 cent ongeveer per kubieke meter. En dat is op het ogenblik 65 cent. Hmm. En elektriciteit, dat kost normaal groothandel 6 cent per kilowattuur. En dat is op het ogenblik wel 15 cent. Ja, nou zijn dus drie, vier keer zoveel. Ja, energieprijzen zijn natuurlijk altijd een beetje aan het schommelen. Maar gebeurt dit wel vaker? Nee, dit is in ieder geval voor aardgas, weet ik. Dat is uniek in Europa in ieder geval. Oh, vooral de aardgasprijs dus enorm hoog. En hoe komt dat dan? Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. In de eerste plaats moeten we natuurlijk bedenken dat we zelf veel minder aardgas produceren. Dus Nederland, maar ook de buurlanden, zijn veel meer overgeleverd eigenlijk aan de grillen van de wereldmarkt. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat ook in Azië de gasprijzen torenhoog zijn. Zelfs nog hoger dan in Europa. En dat betekent dat de schepen met vloeibaar aardgas liever naar Azië gaan. Want daar kunnen ze meer geld vangen voor hun gas. En dus hebben we eigenlijk een gat in onze gasvoorziening in Europa. Ja, ja, ja. En we rekenen er een beetje op dat Rusland dat zou opvullen. Ja, Rusland voldoet wel aan de contractuele afspraken. Maar ze is niet bereid of ze kan niet extra gas leveren om dat gat van de LNG op te vullen. Ja, ja, en dan heb je natuurlijk gewoon vraag en aanbod en dan stijgen de prijzen. Is er eigenlijk wel genoeg gas in het algemeen? Nou, er is voldoende gas, maar de vraag is of dat voldoende op tijd hier in Europa is. En wat dat betreft hebben we, en dat verklaart ook mede de zorg in de markten, de gasopslagen die altijd voor het begin van de winter gevuld moeten zijn, die zijn nog nooit zo leeg geweest hier in Europa. Mm-hmm. Dat klinkt toch niet goed met de winter voor de deur? Nee, als het een lange, strenge winter wordt, dan is het wel, kan het wel penibel worden. Mm-hmm. Op het moment dat het een warme winter wordt en de Russen toch nog in staat zijn om meer gas te leveren, ja. Ja, dan zul je zien dat het vrij snel weer wat makkelijker wordt. Ja, wij zijn dus heel erg afhankelijk van dat Russische gas. Nou, zei een groepje Europarlementariërs gisteren dat het Russische energiebedrijf Gazprom niet netjes bezig is. Zijn verdenkingen van de manipulatie van de gasprijs zelf. Wat vindt u? Is dat een terechte verdenking? Ja, ik vind het een beetje makkelijk eerder gezegd. Ja. Rusland is bezig een grote leiding aan te leggen door de Oostzee, Nord Stream 2. Een dubbele leiding zelfs. En eigenlijk maakt Europa, en ook door de sancties van de Verenigde Staten, het de Russen heel moeilijk om die leiding in bedrijf te nemen. En dan vervolgens de Russen te zeggen van jullie leveren te weinig gas, is net iets te eenvoudig. Oké. Maar toch, dat lijkt me niet direct opgelost sowieso. Wat moeten we ermee? Want je wilt dat niet te lang door laten stijgen natuurlijk. Nee, ja, ik ben bang dat we voor de komende winter niet veel meer kunnen doen. Maar ik denk dat dit wel een wake-up call zou moeten zijn voor ons. En misschien en voor de buurlanden, waar de gasproductie zo teruggevallen is, om eens na te denken van hoe we de leveringszekerheid van aardgas zeker stellen. Ja, want ja, het kan leuk zijn of minder leuk, maar we zitten nog heel lang vast aan aardgas. Mede ook omdat we bijvoorbeeld kolen- en kerncentrales willen sluiten. Ja. En dan hebben we nog meer gas nodig. En dan is er ook nog eens heel veel protest tegen een nieuwe boring onder de Waddenzee. Maar moet dat het dan toch zijn, meer gas uit eigen bodem? Nou ja, dat is een van de oplossingen om minder afhankelijk te worden van het buitenland, van buitenland buiten Europa. Kijk, energiebesparing, minder gas gebruiken helpt ook. Maar dat zal onvoldoende zijn. Je kunt zelf produceren, dat helpt. Je kunt ook lange termijn overeenkomsten sluiten met producenten buiten Europa. Want daar wordt wel aan voldaan. En je kunt ook denken van, nou misschien strategische gasopslag. Landen als Italië, die al heel lang erg afhankelijk zijn van Rusland. Ja. Ja, die hebben extra voorraden onder de grond voor het geval van nood. Ja. Nou, dank voor deze kijk erop en het horen van al die opties. Martien Visser van de Hanze Hogeschool in Groningen. En nog even vragen over wat het dan betekent voor ons consumenten. Wat wij moeten doen aan Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die prijzen die stijgen dus enorm. Gaat iedereen dat eigenlijk merken? Nee, voorlopig nog niet. Mensen die een vaste energieprijs betalen, hè, omdat dat zo is afgesproken in hun contract, die zullen er niet zoveel van merken. Mensen die een variabel tarief betalen, ja, die zouden het kunnen merken dat in januari, per 1 januari, de tarieven omhoog gaan. Mm-hmm. Maar dat is nog afwachten, want nu stijgen die prijzen inderdaad enorm veel. Maar we weten nog niet wat het de komende maanden doet. Het kan ook zo weer in elkaar kukelen. De Nederlandse consument is gelukkig niet afhankelijk van de dagprijs. Nee. Maar we verwachten wel dat die prijs omhoog gaat voor de variabele tarieven. Want meestal adviseren jullie ook, hè, overstappen. Maar goed, is dat dan nu ook een goed idee? Het is altijd een goed idee om te kijken of je beter kan overstappen. Er zijn heel veel mensen die zitten jarenlang bij dezelfde energieleverancier. En die hebben ooit een contract afgesproken voor 1 jaar vast. Nou, dan hebben ze 1 jaar een vast tarief betaald. En daarna, na dat jaar, ga je in het variabele zitten. En dat zijn vaak ongunstige contracten. Dus als je overstapt, dan is dat eigenlijk bijna altijd goed voor de portemonnee. Dus dat geldt nu ook. Ja. Wat kunnen we verder doen, behalve goed naar de contracten kijken om de energieprijs niet uit de klauwen te laten lopen? Ja, het beste is natuurlijk energie besparen. Dat is logisch. Energie besparen, dat doe je door je huis te isoleren. Zeggen mensen natuurlijk heel vaak van ja, maar dat is mijn veel te grote stap en dat is duur. Dat en dat klopt, dat kost natuurlijk geld. Ja, maar er zijn kleine dingen die je kunt doen. Ook als huurder bijvoorbeeld. Je kunt sowieso de verwarming een paar graden lager zetten. Als we hem straks weer aanzetten. Dat scheelt ontzettend veel. Als je 1 of 2 graden lager zet, dan bespaar je heel veel gas. Heel veel energie. Je kunt hele simpele dingen doen als tochtstrips en radiatorfolie. Dat zijn ontzettende open deur techniekjes eigenlijk. Maar dat helpt heel veel met energie besparen. En als je het geld hebt, is het sowieso verstandig om te kijken naar je ramen. Zet daar dubbelglas plus in. En als je de mogelijkheid hebt, kijk dan ook naar je dakisolatie, je spouwmuurisolatie. Dat soort zaken. Dat zijn dan grotere dingen. Maar uiteindelijk is energie besparen natuurlijk het beste in dit soort gevallen. Want ja, dan hoef je het ook niet te betalen. Nee. Overigens is die hele energieprijs die je betaalt als Nederlander, is maar een klein stukje gas. Het is veel belasting, veel vaste kosten. Dus het is niet zo dat als op de dagmarkt de boel verdubbelt, jouw energierekening ook gaat verdubbelen. Dat is goed om te weten. En dank ook voor die tips natuurlijk, Joyce Donat van de Consumentenbond. De Nederlandse voetbalsters zijn hun WK-kwalificatie begonnen met een gelijkspel. Tegen Tsjechië kwam de verliezend finalist van het WK in 2019 niet verder dan 1-1. In de Euroborg in Groningen maakte Vivianne Minima 10 minuten voor tijd de gelijkmaker, maar dat kon niet voorkomen dat ze met een slecht gevoel tegenover verslaggever Rivka op het veld stond. Gewoon niet goed genoeg. Heel erg frustrerend. Je wil natuurlijk na zo'n Olympische Spelen gewoon een goede start maken. Nieuwe coach, naar iets andere groep. En 1-1 is gewoon niet goed genoeg. Je maakt dan nog wel die 1-1. Jullie waren ook nog een paar keer dicht bij de 1-2. Helpt dat dan iets, dat je nog wel iets terug kunt doen? Ja, nou, natuurlijk is het fijn dat je alsnog een punt uit de wedstrijd haalt. Want als je hier verliest, dan maak je het zelf wel heel moeilijk. Maar wat ik zei, we zijn natuurlijk net weer bij elkaar, maar dat mag absoluut geen excuus zijn. En wij hebben gewoon de kwaliteit om hier van Tsjechië te winnen. En ongeacht dat zij vandaag gewoon een goede pot hebben neergelegd, moeten wij gewoon winnen. En kun je uitleggen waar dat dan aan ligt? Heeft dat te maken met deze nieuwe samenstelling, met de nieuwe opdrachten die je van de coach krijgt? Of is het iets anders? Nou, ik denk dat wij vanavond gewoon allemaal individueel niet top waren. En daar kunnen we heel veel smoesjes over bedenken of zeggen dat we een nieuwe coach hebben. Uiteindelijk is er niet zo heel veel veranderd voor deze trip. En we weten allemaal onze rol. En als dat er niet uitkomt en je hebt niet genoeg mensen die opstaan vandaag, dan wordt het gewoon heel moeilijk om die wedstrijd te winnen. Geldt dat ook voor jou? Want we zijn gewend dat jij zo'n beetje elke kans die je krijgt maakt. Nu waren er ook vandaag bij jou een paar ballen die op doel werden gekopt of net ernaast. Had je zelf het idee dat je scherper had moeten zijn? Nou, nee, niet zozeer. Volgens mij waren dat halve kantjes. Ik had graag de bal nog wat vaker gewild. En volgens mij op het moment dat hij erin gaat hij erin. En we kunnen wel altijd alle druk bij mij neerleggen. Maar volgens mij hebben we meer spelers die een doelpunt kunnen maken. En daar moeten we op gaan bouwen. En ja, we moeten gewoon veel beter op dinsdag. Ja, want dinsdag is de volgende kwalificatiewedstrijd uit tegen IJsland. Rivka sprak na afloop ook nog even met middenvelder Danielle van der Donk. Danielle, kan je eens beschrijven wat voor wedstrijd dit was in jouw ogen? Nou, ik vond het gewoon heel erg chaotisch of zo. Het liep niet helemaal lekker. We konden niet de juiste mensen binnen of de juiste ruimtes. We hadden niet veel tweede ballen, vond ik. En dan, daarnaast hadden we ook nog ontzettend veel pech. Hij viel er maar niet in. En ja, dan maak je het ontzettend lastig voor jezelf. Als zij ook nog eens scoren, dan ja, dat is helemaal zonde. Ja, want die kansjes kwamen eigenlijk vooral in het laatste kwartier van de wedstrijd, hè? Maar ik kan me voorstellen dat je als oranje zijnde het eigenlijk dan al lang achter de rug wilt hebben. Dat je gewoon al voor wilt staan. Ja, sowieso. Maar in de eerste helft waren we ook best wel voor het doel aanwezig. En ik weet niet hoe we me niet inkregen, maar het gebeurt in ieder geval niet. En ja, in het laatste kwartier voetbal je eigenlijk hoe je de hele 90 minuten zou moeten voetballen. Dus ja, dat is veel te weinig. Jullie hadden van tevoren natuurlijk een aantal opdrachten meegekregen van Mark Parsons, van de bondscoach. Zaten jullie daar heel erg mee in je hoofd? Kon je zien dat jullie op een andere manier speelden misschien dan hiervoor? Ja, ik vind zelf van wel. Ik vond het heel erg druk in het midden. Dat is ook de manier waarop we gaan spelen. Dus het is een beetje aanpassen, een beetje wennen nog en kijken of dat het gaat klikken. Dus ja, ik vind het niet gek dat de eerste wedstrijd nog heel erg zoek is. Maar als er een doelpuntje in de eerste helft was gevallen, was het misschien het fijner geweest voor ons. Wat neem je dan mee naar IJsland? Hoe kan je dit verbeteren? Nou, ten eerste, we moeten die ballen er gewoon in prikken, zo snel mogelijk. En ja, voor de verdere rest moeten we gewoon geduld houden en meteen die laatste 15 minuten oppikken in de eerste minuut tegen IJsland. Danielle van der Donk over de 1-1 gisteren tegen Tsjechië. Het is 6:15 geweest. Dorald, laten we eens even een blik op de ochtendkranten werpen. Veel politiek, hè, denk ik. Veel Kaag en Bijleveld op de voorpagina's. Vooral het AD valt op. Haagse heksenketel kopt de krant boven een cartoon van Ruben Oppenheimer. Die cartoonist deed eerder stof opwaaien met een tekening van Kaag die zittend op een heksenbezem op de Twin Towers afkoerste. Maar vandaag is het een lachende Rutte met heksenhoed en gewaad. In een ketel roert hij de andere lijsttrekkers rond in een groene drap. En er staat bij, is Rutte zijn magie kwijt. De krant stelt in ieder geval dat het vertrouwen in het recept van Rutte sterk afneemt. Halloween is pas eind volgende maand. Hè? Ze zijn er vroeg bij. Trouw schrijft dat Remkes de scherven mag lijmen na het vertrek van de twee bewindslieden die aftraden na een motie van afkeuring over hun Afghanistan-beleid. NRC wijdt er op de voorpagina niet te veel woorden aan, houdt het bij een grote foto van Sigrid Kaag, die met haar hand voor de mond bedachtzaam omhoog kijkt. Een nieuw politiek krachtenveld staat eronder. De verduurzaming van duizenden woningen in Nederland stokt doordat het demissionaire kabinet er te weinig geld voor uittrekt. Met die waarschuwing komen 40 grote en middelgrote steden in aanloop naar Prinsjesdag, schrijft het AD. In 2019 werd in het klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten zouden beginnen aan de verduurzaming van woonwijken. Dat deden ze door bijvoorbeeld met bewoners en woningcorporaties te kijken naar alternatieven voor gas. Maar wethouder Karin Dekker uit Assen zegt nu namens die G40 dat ze niet verder kunnen doordat het kabinet het laat afweten. De G40 is een netwerk van steden met opgeteld ruim 5 miljoen inwoners. Die steden vrezen dat op deze manier de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. En goed nieuws, er liggen minder plastic flesjes op straat, schrijft Trouw. De krant baseert zich op een paar bekende afvalrapers die hun vondsten bijhouden. Een daarvan is Dirk Groot uit Purmerend. Hij staat daar ook bekend als Zwerfinator of Zwerfinator. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Nee, dat niet. Hij liep de afgelopen maand in elk geval 212 kilometer verdeeld over 14 steden. En hij raapte gemiddeld 4,8 plastic flesjes per kilometer. Voordat de statiegeld werd ingevoerd op kleine plastic flesjes in juli van dit jaar, waren dat nog 8,5 flesjes per kilometer. Ja. Dat is bijna een halvering dus. En de Delftse afvalpakker, zijn collega Henk Tettero, die ziet dezelfde trend. En dat staat allemaal in de krant omdat het vandaag World Cleanup Day is. De verwachting is dan ook dat er in elk geval in Nederland aanzienlijk minder flesjes opgeruimd worden dan in eerdere edities. Zeker goed nieuws. Dorald, dankjewel. Op het Griekse eiland Samos, dat is vlak voor de Turkse kust, gaat vandaag een nieuw vluchtelingenkamp open. In het kamp kunnen zo'n 5000 asielzoekers terecht, die eerder ook al op het eiland of op andere Griekse eilanden verbleven. Zowel de lokale bevolking als mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over de komst van die nieuwe opvang. Correspondent Connie Keesen vanuit Athene. Connie, Griekenland noemt het zelf een heel modern, goed uitgerust kamp, hè? Is dat het inderdaad? Nou ja, dat nieuwe kamp bestaat uit containerwoningen. Er zijn alle voorzieningen, airconditioning, verwarming, medische voorzieningen. En vandaag gaat de overheid dat inderdaad presenteren als een modelkamp. Hè. De eerste nieuwe opvang op één van die 5 eilanden waar kampen zijn. Een leeg kamp, want er is nog niemand. Ja. En wie moet er straks gaan wonen? Nou, er komen 500, 600 mensen die nu nog in het oude kamp op Samos zitten. Dat zijn, die worden de komende weken daarheen gebracht. Dat zijn mensen die afgewezen zijn of nog wachten op de beslissing van hun asielaanvraag. En het is natuurlijk ook voor nieuwkomers bedoeld. En waarom is er eigenlijk gekozen voor Samos als locatie voor de nieuwe opvang? Ik hoor wel Connie Kees nog een klein beetje op de achtergrond. Heb ik het idee, maar de stem niet meer? Nee. Even kijken of ze nog heel snel kan hangen. Nee. We gaan wat anders doen, namelijk de hongersnood bespreken. Hongersnood is namelijk vaak het gevolg van oorlog en conflicten. Kijk bijvoorbeeld naar Ethiopië en Jemen. Maar dat is niet zo in het zuiden van Madagaskar, waar ook hongersnood dreigt. Daar komt het door de klimaatverandering, zeggen de Verenigde Naties. Voor 1,3 miljoen mensen dreigt dit jaar een tekort aan voedsel. Wereldvoedselprogramma, Shelley Takral. We estimate that 1.3 million people by the end of this year, you know, are facing food insecurity. 500.000 children are facing severe acute malnutrition. These are people who have done nothing to contribute to climate change, and yet, you know, they are vulnerable, they have little access to food because it's not growing. Nou, zij zegt de klimaatverandering is niet hun schuld, maar toch hebben zij nu geen eten. Er groeit simpelweg geen voedsel meer in dat gebied. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Hoe erg is de situatie in Madagaskar? Ja, we hebben het dus over het zuiden van Madagaskar. En daar is de situatie wel schrijnend. 28.000 mensen hebben al honger. En inderdaad, voor meer dan een miljoen gaat het om een tekort aan voedsel. Ja, mensen overleven van cactusbladeren, cactushars, een soort de sap die eigenlijk uit de cactus komt. En tubers, dat is een soort aardappel, maar minder voedzaam. En ja, normaal gesproken is een deel daarvan eigenlijk veevoer. Mensen eten doorgaans rijst. En dat hebben, is er dus niet meer. Ze kunnen niet groeien en ze kunnen het niet betalen. En vooral kinderen worden hard geraakt. Er was al ondervoeding van kinderen in Madagaskar, maar dat neemt nu alleen maar toe. Ik heb daar een reportage gemaakt samen met een lokale journaliste, Jael Borgia. Zij is gaan filmen omdat ik zelf Madagaskar niet in kon. Madagaskar heeft hele strenge corona-lockdown-regels, dus er zijn geen internationale vluchten mogelijk. Maar zij heeft voor ons dus een kindje gefilmd van bijna anderhalf jaar oud, kon niet kruipen, kon niet lopen en woog 5,2 kilo. Dus zo triest is het nu. Ja, wat afschuwelijk, jongen. En die honger komt dus allemaal door klimaatverandering. Ja, dat heb ik dus voorgelegd aan klimaatexperts. Want kijk, Madagaskar heeft wel vaker droogte. Dit is niet de eerste droogte in Madagaskar. Wat zij mij vertelde is dat de tijd dat het droog is in Madagaskar steeds langer wordt. In plaats van een paar maanden is er nu echt een trend te zien. Al 20 jaar neemt de regen af. En de afgelopen 40 jaar is het nog niet zo droog geweest. Dus zij zeggen dat ze denken dat klimaatverandering zeker een rol speelt. Maar het is ook op andere plekken in Afrika droog en daar hebben mensen geen honger. Ja, want hoe kan dat dan? Hè? Dat dan juist op Madagaskar niet opgelost kan worden? Ja, dit is een zeer geïsoleerde regio, ver van de hoofdstad. En vaak natuurlijk bij dit soort hongersnoden spelen meerdere dingen een rol. Hè? Net zoals inderdaad in Tigray gaat het om conflict, maar er was ook al eerder voedselonzekerheid. En wat je hier ziet in Madagaskar is dat mensen eigenlijk vergeten zijn door de regering. En dat er weinig ontwikkeling geweest is om dus watertekorten het hoofd te bieden, terwijl er dus al wel langer droogte is. En dicht zegt journaliste Geila erover, die voor ons op pad ging. There is a massive problem of lack of infrastructure. There is no public water infrastructure, for example. It's a very isolated region that has been neglected by the central government in the capital for decades. People feel abandoned by the authorities. Ja, ze zegt dus mensen voelen zich vergeten door de regering. En om het ook een beetje te illustreren, heel veel mensen in dit gebied weten niet eens hoe hun president heet. Het is dus echt ver weg. Er zijn geen verharde wegen naartoe. Dus vandaar dat het niet ontwikkeld is. En ook dat hulp bieden ook best wel moeilijk is in dit gebied. Maar gaan de autoriteiten dan wel iets doen om die mensen toch te helpen? Ja, hulp komt wel op gang. Natuurlijk van de internationale gemeenschap. Dus ook het Wereldvoedselprogramma die in het begin van deze bijdrage hoorde. Die zijn natuurlijk hulp aan het geven. Hoewel ze zeggen, we hebben nog niet genoeg geld om dat te doen. De regering heeft ook projecten aangekondigd. Geeft ook hulp, zegt de infrastructuur aan te gaan pakken. Maar dat gebeurt natuurlijk niet 1, 2, 3. Dat gaan jaren overheen als dat gaat gebeuren. Ondertussen is er wel een klein beetje hoop. Er is een klein beetje regen gevallen hier en daar. Maar de eerste oogst zal dan toch pas eind van het jaar, begin volgend jaar zijn. De situatie zal nog wel even erger worden daarvan, voordat het hopelijk weer beter gaat. Dank, correspondent Alice van Gelder, over de hongersnood in het zuiden van Madagaskar. Dan nog even terug naar Connie Keese, onze correspondent in Athene. Hadden we net contact mee, maar de lijn hield er heel even mee op. Connie, we hadden het over een gloednieuw vluchtelingenkamp op Samos. Nu nog helemaal leeg, maar heel modern. Geen tenten meer, maar containerwoningen. Waar we over aan het praten. En ik was benieuwd waarom dat een kamp nieuwe stijl zeg maar op Samos staat. Ja, nou niet speciaal. Er is niet speciaal voor Samos gekozen hoor. Toen de centrumrechtse regering Mitsotakis aantrad in 2019, had ze te maken met meer dan 40.000 vluchtelingen en migranten in overbevolkte afschuwelijke kampen op 5 eilanden. Een crisis dus. Er werd dus besloten tot een ander beleid. Een streng beleid op het gebied van asielsysteem. Maar ook het plan om nieuwe kampen te gaan bouwen op al die eilanden. Ze kreeg van de Europese Unie zo'n 275 miljoen euro voor de bouw van die nieuwe opvangcentra. En Samos was het eerste eiland waar de gemeenteraad akkoord ging met de bouw van dat kamp. Dus daar werd vrij snel begonnen. En bijvoorbeeld op Lesbos en Chios, waar ook nog kampen zijn, daar is veel verzet van de bevolking. Het is een modern kamp, wordt dus gezegd, maar ook een gesloten kamp. Hè? Daar is ook kritiek op vanuit mensenrechtenorganisaties. Wat houdt dat in, een gesloten kamp? Nou, om het nieuwe kamp staan hoge hekken met prikkeldraad. Het ligt afgelegen in een soort desolate vallei. Zo'n 8 kilometer van het stadje Vathi, waar nu nog het oude kamp bestaat. En daar konden mensen zo de stad in lopen. Nou, organisaties vrezen nu dat mensen zullen worden geïsoleerd. Dat ze met allerlei beperkingen te maken hebben. En dat ze dus niet makkelijk meer dat kamp uit kunnen. En daarom heeft Artsen zonder Grenzen nu al naast het nieuwe kamp een medische post gevestigd. De grootste en oudste NGO daar heeft tenten opgezet. En die hadden al die jaren talloze activiteiten, cursussen voor volwassenen, voor kinderen. Hadden bijvoorbeeld een stomerij opgezet waar mensen met hun vuile kleren konden komen. Het is dus afwachten hoe dit kamp in de praktijk gaat werken. Ja. En ondertussen, hoe reageren de bewoners van Samos? Zitten zij er wel een beetje op te wachten? Nou ja, het is natuurlijk niet voor niets dat de gemeenteraad akkoord was gegaan met dit kamp. Er zijn bewoners die waarschijnlijk blij mee zijn dat het weg zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, we willen geen gevangenis op ons eiland. Dus er zijn demonstraties aangekondigd, er zijn protesten aangekondigd. En ja, we zullen zien hoe dat zich vandaag gaat ontwikkelen. Dank, correspondent Connie Keese. Het is bijna 19:30. Kunnen we mooi nog even nieuwe muziek draaien? Oh, dit is mooi. De nieuwe War on Drugs. I never wanted anything that's just dying in slow motion, but getting stronger every day. I never took our love for granted. You never left me wanting more, but you never recognized me, babe. I don't live here. The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore, is net uit. En het is de titeltrack van het nieuwe album dat uitkomt. Daar worden fans heel blij van op 29 oktober. Ja, afgelopen jaar moest ik ineens stoppen met het geven van mijn yogalessen. Mijn inkomsten vielen weg en mijn financiële buffer raakte supersnel op. Ik had helemaal geen plan B. Door de gesprekken met de gemeente lukt het mij om mijn financiën weer op orde te krijgen. En ik moet zeggen, dat hielp mij echt om verder te kijken. Heb je ook geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen en kom op tijd in actie. Doe anoniem de test op geldfit.nl en ontdek wat je kan doen. De eerste stap helpt je verder. Ster. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Ster. NPO Radio 1. Het is al 3 minuten over half 8. Moest even de War on Drugs draaien, Dorald. Vond jij niet erg, hè? Nee hoor. Dit zijn de hoofdpunten van de nieuws. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel daarvan is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt en een miljardenorde voor Franse onderzeeërs opzegt. Frankrijk is daar woedend over. De VS erkennen dat bij een droneaanval in Afghanistan eind augustus 10 burgers zijn omgekomen. Doelwit was een Afghaan die werd aangezien voor een IS-strijder, maar die in feite voor een Amerikaanse hulporganisatie water vervoerde. Een adviescommissie van de Amerikaanse medicijnwaakhond is tegen een extra coronaprik voor alle Amerikanen. Vanaf maandag wil de regering iedereen een zogenoemde boosterprik geven, maar de deskundigen adviseren alleen een extra vaccinatie voor 65-plussers en mensen die veel risico lopen ziek te worden. Oud-president Bouteflika van Algerije is overleden. Werd 4 keer gekozen als president en was 20 jaar aan de macht. Tot 2019. Dat jaar trad hij na wekenlange massale protesten af. Bouteflika was 84 jaar. We gaan naar Alfred Snoek bij Weerplaza. Alfred, het was best wel mistig vanochtend op sommige plekken. Is die mist al een beetje aan het optrekken? Nou, op sommige plekken wel. Maar er zijn nog steeds locaties in het land, met name in het midden en oosten en zuidoosten van Nederland, waar nog steeds mist voorkomt. Nou, dat is wel een tijdelijke zaak. De komende uren zal dat gaan verdwijnen. En wat we dan overhouden, ja, dat zijn wat wolkenvelden. Maar toch ook wel momenten dat de zon vandaag heel mooi tevoorschijn komt. Ik denk dat de meeste bewolking aanwezig is in de noordelijke helft van Nederland. Er valt geen regen uit. Een droge zaterdag. Er staat ook heel weinig wind. Daardoor is het afgelopen nacht wel goed afgekoeld. Op dit moment landinwaarts nog temperaturen onder de 10 graden. Maar uiteindelijk wordt het vanmiddag van noord naar zuid 19 tot 22 graden. Met de hoogste temperaturen in Zeeuws-Vlaanderen, delen van Brabant en Limburg. Dat is helemaal niet verkeerd. En hoe wordt het morgen? Ja, een beetje een herhaling van vandaag. Er staat komende nacht wel iets meer wind, waardoor mist wat minder makkelijk tot ontwikkeling gaat komen. Maar er zal morgenochtend vast wel een plek zijn waar het eventjes dicht zit. Nou, die mist die zal vrij snel verdwijnen. Dan breekt morgen regelmatig de zon door. In het noorden wederom de meeste bewolking. Daar zo'n 18 of 19 graden. In het zuiden kunnen we wederom zo'n 22 graden noteren. En een kleine verwachting voor de volgende werkweek? Ja, rustig september weer met een bries uit oostelijke richting. Daarmee wordt overigens wel weer wat minder warme lucht aangevoerd. Dus we krijgen best vriendelijk weer. Maar wel koude nachten onder de 10 graden. En 's middags nou, een graadje of 17, 18. Alfred Snoek. Ster. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. U luistert naar het Radio 1 Journaal. 4 jaar en 3 maanden was Annemarie Kas correspondent in Indonesië. En vanuit daar reisde ze door heel Zuidoost-Azië. En maakte verhalen over vluchtelingen uit Myanmar, toerisme op Bali, bosbranden in het regenwoud en nog veel meer. Maar binnenkort verruilt ze Jakarta voor Groot-Brittannië, waar ze als correspondent aan de slag gaat voor NRC. We blikken nog 1 keer terug met haar. Annemarie, het was voor veel journalisten en zeker ook voor jou natuurlijk een laatste jaar dat werd overschaduwd door corona. Hè? Indonesië is ook zwaar getroffen. Hoe heb jij dat laatste jaar ervaren? Ja, zeker. Dat klopt. Het was heftig. In Indonesië was ook het afgelopen jaar vooral die Delta-variant die heeft er enorm ingehakt. Dus dat was die veel besmettelijke variant, hè, die zorgde er afgelopen maanden eigenlijk nog voor. In juni, juli, augustus, dat mensen buiten op straat, bij ziekenhuizen, in tenten, in de rij voor zorg stonden, die ze niet konden krijgen. Dus ja, dat was echt verdrietig om te zien hoe een zorgsysteem echt wordt overspoeld, hè, en hoe een begraafplaats binnen een paar weken eigenlijk helemaal volloopt. Daarnaast was het persoonlijk frustrerend soms, omdat die coronacrisis heeft reizen in mijn regio. Want ik heb 8-9 landen in mijn portefeuille. En die kon ik allemaal niet meer bezoeken. Heel Zuidoost-Azië zit eigenlijk nog steeds bijna helemaal op slot, al 1,5 jaar lang. Dus ja, we konden maar mondjesmaat reizen. En dat maakt het werk af en toe wel lastig. Hmm. Ja, er zijn natuurlijk een hoop heftige dingen. De pandemie waar het niet goed mee gaat. Veel negatieve verhalen. De laatste keer dat wij elkaar spraken ging het geloof ik over dat Jakarta zover wegzakte en de watersnood. Maar waren er eigenlijk ook positieve veranderingen in de tijd dat jij daar hebt gewerkt? Ja, grappig genoeg zijn er doorbraken geweest op gebieden waarvan toen ik aankwam in Jakarta mensen zeiden, dat gaat in elk geval nooit gebeuren. Een klein, maar toch voor mij wel veelzeggend voorbeeldje is dat plastic tasjes in de gewone winkels zijn afgeschaft. Er werd echt heel veel onnodig plastic gebruikt. Hè. Mensen die rustig hun hele week boodschappen in van die kleine single-use plastic tasjes mee naar huis namen in de auto. Hebben ze al eerder geprobeerd. Toen wilden ze tasjes voor geld verkopen. Dat wilden mensen niet. Maar nu zijn ze dus gewoon afgeschaft. En dat is echt goed nieuws. Dus dat is minder pijnlijk bij de supermarkt. In 2019, iets groter, werd de eerste metrolijn van de stad geopend. Daarvan zeiden mensen, dat gaat nooit gebeuren door corruptie, door ineffectief bestuur. En het is inderdaad ook best een kort lijntje, maar toch verlicht het verkeer in de stad zeker. En inwoners waren heel trots. Ze zeiden, kijk, nu kunnen we ons meten aan Singapore. Kijk. In NRC schrijf je vandaag ook nog over de verdere islamisering, hè, van het land van Indonesië. Hmm. Wat heb je daarvan gemerkt in je dagelijkse leven? Nou, in het dagelijks leven merk je natuurlijk zeker dat geloof alomtegenwoordig is en heel belangrijk voor veel mensen. Tegelijk heb ik ook wel gezien dat het deels met trend die willen zijn te maken heeft. Bijvoorbeeld om als vrouw een hoofddoek te willen dragen. Daar zit meer achter dan alleen maar dat ze geloviger zouden willen overkomen. Het is ook mee willen doen, hip zijn. Ik heb ook een keer een verhaal gemaakt over een dorp waarin alle traditionele Javaanse jongensnamen langzaam verdwenen en alle nieuwe jongetjes die geboren werden Arabische namen kregen. Dus ja, dat soort ontwikkelingen zie je. En daarop, van op zich zou je zeggen, dat is niet zorgelijk. Want ja, wat schuilt daarvoor kwaad in? Maar er zijn natuurlijk wel degelijk ook radicale clubs die hun invloed uitoefenen en intolerant gedachtegoed verspreiden. En ja, die hebben de afgelopen jaren wel aan invloed gewonnen. En ook al zie je dat op het eerste gezicht niet, dat is natuurlijk wel degelijk een zorgelijke ontwikkeling. Welk verhaal heeft de afgelopen jaren eigenlijk het meeste indruk op je gemaakt? Ik denk toch de aardbeving en als gevolg daarvan de tsunami in Palu. Dat was in september 2018 aan de kust op het eiland Sulawesi. Het heftige was daar dat er liquefactie ontstond. Dat is een proces waarbij modderstromen ontstaan die ja, hele wijken hebben weggevaagd. Dus los van alleen al die golf water zijn huizen en mensen in modderstromen terechtgekomen. Er zijn toen zo'n 2000 mensen omgekomen. En ja, de radeloosheid van de achterblijvers, die raakte me. Mensen die ja, zoeken naar familieleden bij ingestorte gebouwen, de wacht houden tot reddingswerkers misschien hun lichamen hebben geborgen. Mm. En ik weet nog, wij zaten in het vliegtuig terug richting Jakarta en wij keken uit het raam, hè, mijn vertaler en ik, we reisden samen. En we zeiden, nou ja, dat is raar, hè, al die huizen die hier gewoon overeind staan. En toen beseften we weer wat een ja, enorme ravage er was aangericht voor zoveel mensen. Ja, je hebt natuurlijk een hoop in het vliegtuig gezeten en een hoop gereisd. Ook verslag gedaan buiten Indonesië natuurlijk, in de hele regio. Maar wat is je eigenlijk het meest bijgebleven uit die andere landen? Nou, ik denk de belangrijkste ontwikkeling was in Myanmar dit jaar. De staatsgreep op 1 februari, waarbij het leger daar de absolute macht weer overnam. En regeringsleider Aung San Suu Kyi en nog een trits leden van de National League for Democracy heeft vastgezet, haar partij. Ja, wat je zegt, de eerste reflex is in het vliegtuig stappen. Maar dat kon natuurlijk niet. Dat kwam het leger daar volgens mij wel heel goed uit. Hè, dat heel veel internationale media niet konden komen door corona. Maar goed, die lokale journalisten daar, die hebben het fantastisch gedaan. Zij zijn met gevaar voor eigen leven, arrestaties, de straat opgegaan om voor ons ja, mensen te interviewen, mensen te filmen. Ze hebben verslag gedaan van die protesten die tegen de staatsgreep ontstonden. En het geweld wat daarop volgde vanuit het leger. Maar goed, dat verhaal is nog volop gaande. Het is nu minder in de aandacht. Maar ja, dat is voor mijn opvolger, voor Mustafa. Ja, Mustafa Mahadi, ja, die vertrekt snel. Ja. Die moet het verhaal gaan oppikken. Annemarie Kas, het was een genoegen je zo vaak te horen hier. Op allerlei tijdstippen op de radio. En te lezen natuurlijk ook in de krant. Dank daarvoor. En het gaat je goed. Ook met je verhuizing naar Groot-Brittannië. Annemarie Kas was dat. Terwijl in Rusland de parlementsverkiezingen aan de gang zijn, is de regeringspartij Verenigd Rusland, Poetins partij, nog nooit zo impopulair geweest. En dat komt met name door een enorme daling van de koopkracht. Daardoor worden de dagelijkse boodschappen steeds duurder. Vooral in de provincie worden mensen steeds armer. Zoals in het dorpje Trubchino. Voor de mensen daar zijn de verkiezingen een ver van mijn bedshow. Ze maken zich druk om hele andere dingen. Correspondent Iris de Graaf die ging er langs. We staan in Trubchino, een klein dorpje vlak buiten Veliki Novgorod. Een soort stenen appartementengebouw. Gebroken ramen, geen deuren. Het leven is hier hard, vooral in de winter. Er is geen water. De huizen zijn niet aangesloten op gas. En de mensen hier zijn boos. Dat merk je aan alles. Zodra we hier binnenkwamen lopen was het direct: kijk eens hoe wij hier wonen. Onbegrijpelijk. Ja, Яковлева Надежда Юрьевна. Мне 29 лет. Надежда, een 29-jarige moeder van twee kinderen, laat ons haar woning zien. Het appartement van Надежда heeft twee kamers en een minuscuul keukentje. In plaats van deuren hangen er gordijnen en hier wonen 9 mensen. Elke dag loopt ze kilometers naar een nabijgelegen meertje om jerrycans met water te vullen. Dat doet ze na werk. Water halen, thee zetten. Het huis verwarmen met het kacheltje in de keuken. En dan is ze zo moe dat ze alleen nog maar wil slapen, zegt ze. Надежда voelt zich in de steek gelaten door de regering in Moskou. Ze schreef een brief aan president Poetin. Maar is ervan overtuigd dat hij dat nooit heeft gezien. We zitten hier op twee autobanden, twee inwoners van dit dorpje Trubitschino, twee vrouwtjes met een wollen mutsje op. Nina Nikitina. Ik ga eens even vragen hoe het hier met ze is. Ivo даже без вода и газа живете, да? Да, ни воды, ни газа. Ook Людмила en Нина hebben geen water en gas in huis. Hun kleinkinderen halen het water. Hoe het verder moet met het dorp weten zij ook niet. En dat is niet het enige probleem. De pensioenen zijn veel te laag, vertellen ze me. Daar kunnen ze net wat wortels en aardappels van kopen. Daarna is het op. In Rusland worden de boodschappen steeds duurder en de salarissen en pensioenen steeds lager. Uit recent onderzoek van het onafhankelijke Levada-centrum blijkt dat 4 op de 10 Russen niet voldoende geld heeft om ook maar genoeg eten te kunnen kopen. En op sommige plekken, zoals hier, hebben mensen dus niet eens toegang tot stromend water of verwarming. De inwoners van Trubitschino verwachten in elk geval niet dat deze verkiezingen ook maar iets gaan veranderen. Wie moeten we nog vertrouwen, zegt ze. Al die partijen die komen en gaan. Soms komen ze hierheen, dan beloven ze ons gouden bergen. Maar al 20 jaar heeft niemand iets gedaan. Надежда vult de waterbak in de keuken. Als ze zouden zeggen, stem... En dan geven we jullie water en gas, dan zou ik wel stemmen. Maar het heeft toch geen zin, zegt ze. De autoriteiten die geven niets om ons. Het is alsof we niet eens bestaan. Correspondent Iris de Graaf vanaf het platteland in Rusland. 4 op de 10 Russen hebben dus niet eens genoeg geld om voldoende eten te kopen. Parlementsverkiezingen die duren 3 dagen. Morgen is de laatste dag. Het is tijd voor de sport, Dorald. De Nederlandse voetbalsters die zijn hun WK-kwalificatie begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië. Voor 7:30 hebben we de speelsters al gehoord. Konden we horen. Ploeg stond na het vertrek van Sarina Wiegman voor het eerst onder leiding van de nieuwe bondscoach. Die hebben we nog niet gehoord, Mark Parsons. The result is disappointing, but the energy, the commitment and the calmness under some pressure. Because of the result was good and we got the goal. Het resultaat valt tegen, maar de energie, de inzet en de rust waren goed en we scoorden, zei Parsons. Zijn voorganger Sarina Wiegman boekte gisteravond met het Engelse elftal overigens een monsterscore. Het land versloeg Noord-Macedonië in de WK-kwalificatie probleemloos. 8-0 werd het. Het lijkt erop dat wielrenner Bauke Mollema niet hoeft te vrezen voor zijn WK. De renner van Trek Segafredo viel hard tijdens een tijdrit in de Ronde van Luxemburg. Zwaargehavend stapte hij weer op de fiets om de rit uit te rijden. En na afloop liet zijn ploeg weten dat de schade meevalt. Verwondingen aan de oppervlakte op zijn rug, rechterheup en rechterelleboog. WK wielrennen begint morgen. Mollema komt woensdag in actie bij de gemengde ploegentijdrit. En volgende week zondag in de wegwedstrijd. Hij was de publiekslieveling, voormalig winnaar en de posterboy van het golftoernooi Dutch Open. Het belangrijkste golftoernooi van Nederland. Maar Joost Luiten is er dit weekend niet meer bij. Hij haalde de zogenoemde cut niet. Dat is de schifting op vrijdag. Om in het weekend in actie te komen moet je dan bij de eerste 65 zitten. En dat lukte Luiten niet. Dus was hij eigenlijk het liefst na zijn laatste slag in de auto geklommen en rechtstreeks naar huis gereden. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, deze momenten horen ook bij dit leven, bij dit beroep. En ja, dat zijn niet de leukste momenten. Dit zijn de dagen en de weken dat je denkt, had ik maar thuis gebleven. Maar goed, ja, zo werkt het niet. Om te presteren en om te kunnen winnen moet je er zijn. Dat is stap 1. En helaas heb ik niet kunnen laten zien wat ik weet dat ik kan. Joost Luiten was dat. Dorot, dankjewel voor de sport. Dit is Typhoon uit 2014. Nummer heet Hemelvalt. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht, ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik depressief, suicidaal. Ze zeggen doe normaal, verman jezelf, al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me, alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt, de druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is in ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik het leed is of met de trein. Bootje baden in het universum, modderen wat verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Lobby Dabasi was het album waar het op zo'n tyfoon en hemel valt. De rechtsstaat in Polen staat onder druk van de vrije pers tot de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die hebben daarom een festival georganiseerd om aandacht te vragen voor de rule of law die in Polen onder vuur ligt en dat festival. Dat is dit weekend. Elena Amarinashvili is aan de lijn. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Student Europees en Internationaal Recht en een van de organisatoren. Want wat was het punt waarop jullie bedachten, hier moet een festival over komen? Nou, we leefden bij een lezing van de bijzonder hoogleraar Recht en Politiek in Internationale Betrekking, John Morijn. En na deze lezing dachten wij dat het ons plicht is om de kritieke situatie in Polen te begrijpen en er iets tegen te doen. Niet alleen als EU-burgers, maar vooral als studenten internationaal en Europees recht. En nu zijn we hier. Mm-hmm. En nu is het de tweede dag van het festival. En het loopt goed allemaal. Ja. En wat is het voor jou persoonlijk dat je je zo betrokken voelt bij wat er aan de hand is in Polen? Nou, ik ben oorspronkelijk uit Georgië. En daar hebben ze al problemen met een onafhankelijk rechtsstaat en gelijkvaardigheid en zo soort dingen dat nu in Polen ook gebeurt. Maar ik dacht altijd, als Georgië een EU-lidmaatschap krijgt, dan versterkt deze fundamentele waarde van de Europese Unie ook binnen Georgië. Dus een rechtvaardig rechtsstaat en versterkt democratie en zo soort dingen. Mm-hmm. En nu dat het Polen daartegen gaat en deze fundamentele waarde van de Europese Unie langzaam wegdruppelt, verlies ik een beetje hoop voor Georgië. Dus ik wil heel graag voor Polen vechten, zodat het in Georgië eventueel ook beter kan en dit ook verbetert in Georgië. Ja, dus je bent bang dat het overslaat ook naar jouw land. Zitten er ook Poolse studenten in de organisatie? Ja, we hebben twee, Anna Walczak en Zuzanna Uba. Ze zijn allebei van Polen. En voor hun is het natuurlijk ook van personeel belang dat zij daarvoor vechten. En dan is er ook Tekla Emborg. En zij is van Denemarken. En zij vecht meer van de Europese belang dat wij samen Polen verbeteren en voor Polen vechten.

Nou, we gebruiken verschillende methoden. Dit was een controle volgens de zogenaamde rip-off controle. Dat doen wij in relatief korte tijd. Een groot aantal containers die direct nadat ze van boord komen, die worden gelijk gecontroleerd. Dus die gaan niet eerst in het stack, zoals dat heet, op die terminal. Maar die worden eigenlijk gelijk gecontroleerd door middel van scans, speurhondgeleiders. Dus we proberen in hele korte tijd een snelle check te doen. Deuren gaan open nadat we gas gemeten hebben. Ja, en dit is zo'n rip-off methode waarbij dan de cocaïne in grote balen of in tassen eigenlijk vrij direct achter de deuren ligt, zodat we er ook snel bij kunnen. Want ik neem aan dat jullie dat doen om te voorkomen dat die uithalers waar het eerder deze week over ging, die mensen die het allemaal uit de containers opkomen halen, om die voor te zijn. Zeker, want op het moment dat die containers te lang in voorraad staan in de stack, dan ontstaat de mogelijkheden voor die uithalers. Dat proberen we te voorkomen door zo snel mogelijk die containers die wij als verdachte aanmerken te gaan controleren, zodat ze de tijd daar niet voor hebben. Nee, dat is mooi natuurlijk als je dat vindt. Een beetje een toevalstreffer ook, als ik het zo hoor. Niet helemaal toeval. Oh, dat niet. Zeg maar, die containers die wij, je kunt zich voorstellen in Rotterdam, dat daar tienduizenden containers geladen en gelost worden. En wij checken aan de hand van allerlei informatie vooraf welke containers wat ons betreft het hoogste risico vormen. En dus een klein percentage van die totale lading die wordt dan apart gezet en gecontroleerd. Dus het is niet zozeer alleen maar een toevalstreffer. Oh, nee. En dan kijk je dan naar uit welk land de containers komen bijvoorbeeld? Ja, we hebben daar natuurlijk verschillende indicatoren voor. Ik kan er niet altijd diep op ingaan, maar wat u zelf al zei, Zuid-Amerika. Dat zijn natuurlijk landen waar het veelal vandaan komt. Het hoeft niet altijd Colombia te zijn. Maar langzamerhand hebben we wel expertise opgebouwd welke omleidingsroutes ook gebruikt worden. En die hebben onze speciale aandacht. Ja. En toch, hè, als je dan hoort dat er zoveel drugs in die containers zit, dan weet je ook, we kunnen niet alles vangen. Er komt ook nog heel veel wel doorheen natuurlijk. Heeft u een idee van hoeveel dat is eigenlijk? Nee, de percentages die wisselen. Geleerden hebben zich daarover gebogen. En de schattingen gaan van dat je 10% in beslag neemt tot 30-40%. Het is heel lastig te bepalen. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat we dit jaar met onze mensen, onze douaniers die 24/7 werken, inmiddels bijna 50 ton van de markt hebben gehaald. Dat is toch wel een forse slag, denk ik. Ja, we praten zo meteen ook nog even verder over de gevolgen van al die drugs in Nederland. Maar bij u begint het natuurlijk met dat onderscheppen daarvan. Hè? Dat kat-en-muisspel met drugscriminelen. Kunt u dat nog winnen? Komt daar ooit nog een einde aan? Nou, winnen is denk ik een ambitie die we niet gaan halen. Mm. Wat we wel proberen is met allerlei innovaties toch slimmer te controleren. We hebben binnen Rotterdam een heel nieuw systeem van cameratoezicht opgehangen. We gebruiken eigenlijk de modernste scan-en-detectieapparatuur. We hebben specialisten die aan boord van schepen al gaan controleren en heel snel kunnen zien of een douanezegel of een ander zegel gemanipuleerd is. Ons landelijk visitatieteam. We hebben een duikteam, we hebben speurhondgeleiders, we hebben een drone-team tegenwoordig. Dus we gebruiken heel veel innovatieve zaken om toch slimmer en sneller te kunnen controleren. Mm. Dank dat u even aan de lijn wilde komen. Jan Kamp, de directeur van de douane in Rotterdam, in de Rotterdamse haven. Ja, het is natuurlijk een groot probleem. Niet alleen de douane worstelt daarmee. Gisteravond in Nieuwsuur zei burgemeester Halsema, burgemeester van Amsterdam, dat er meer focus moet naar de witwasnetwerken om die drugscriminaliteit echt aan te pakken. Er wordt in Nederland op dit moment 13 miljard witgewassen. Dat is ongeveer evenveel als de hele begroting justitie. Op het moment dat we daar niet de vinger achter krijgen, dan blijven we bezig met elke keer de recherchecapaciteit zetten op een moord, op het oppakken van een leider. Maar we moeten dus een hele organisatie hebben. Ja, veel meer gemeenten trekken aan de bel en roepen de overheid ook op om meer te doen tegen ondermijnende criminaliteit. Bijna 40 verschillende gemeentes uit heel Nederland die hebben een manifest ondertekend met daarin allerlei concrete actiepunten. Greetje Bos, wethouder wijkveiligheid in Breda. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft samen met 5 burgemeesters het initiatief voor dat manifest genomen. Nou, wat staat erin? Wat moet er anders? Ja, dankjewel dat ik vanochtend even in de uitzending mag zijn om daar iets over te vertellen. Dat vinden wij natuurlijk heel fijn, met z'n bijna 40'en. En de oproep ligt er overigens aan overige bestuurders om nog mee te doen. Het is geen gesloten call, om het zo maar eens te zeggen. Maar waar wij op wijzen is dat langs 4 lijnen eigenlijk Je moet gaan focussen op die ondermijningsbestrijding. En dat zit hem in de eerste plaats in het intensiveren, gericht intensiveren van de repressieve kant. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde term. Ja, dat gaat natuurlijk over de strafrechtelijke vervolging. Dat moet je heel gefocust doen en dat moet je heel gericht doen op degene die dat verdienen, zeg maar. Dat is één kant. De tweede kant is dat je, en dat vind ik echt ook een hele belangrijke, vinden wij ook een hele belangrijke vanuit het lokaal bestuur, is dat je focust op voorkomen. Voorkomen dat jeugd afglijdt richting deelname aan die georganiseerde criminaliteit. En daar moet je echt veel meer geld en middelen en mensen tegenaan zetten om dat te gaan bereiken de komende decennia. Derde punt is, als je niks doet aan het verdienmodel wat achter deze ondermijnende criminaliteit zit, dat al het andere eigenlijk ook niet zoveel zin heeft. Dus wij roepen op om de softdrugs te legaliseren, omdat dat ook het instapmodel is in de grotere drugsmarkt waar heel veel geld in omgaat. Mm. En tot slot, en dat is ook een belangrijk punt, en dat is ook, geeft een mooie parallel ook met sommige voorbeelden in het buitenland. Wij zeggen ook van mobiliseer ook de samenleving. Want als het ook vanuit de samenleving komt, dan, en ook het feit dat mensen het niet meer accepteren, dan heb je daar ook een hele krachtige bondgenoot aan. Ja, dus die vier punten vinden wij heel belangrijk. Het is dus niet alleen een oproep aan de overheid, hè, maar ook aan ons allemaal. Maar hoe ziet u dat dan concreet voor zich? Nou ja, ik ben wethouder in Breda, dus ik geef u het liefst even inderdaad een concreet voorbeeld. In Breda zijn we bijvoorbeeld bezig met ons uitgebreide netwerk buurtpreventie. En niet omdat wij dat zo graag willen, maar omdat ze er zelf om hebben gevraagd om ze beter te laten kennis maken met hoe die ondermijnende criminaliteit eruit ziet en wat ze daar zelf aan kunnen doen. En dat is met name dat ze het zelf kunnen melden en dat ze het ook veilig voor zichzelf kunnen melden. En daar hebben we echt al een paar hele mooie resultaten mee bereikt met ook campagnes, sociale media campagnes, om die meldingsbereidheid te verhogen. Ja. En dan ook zichtbaar daar gevoel aan te geven. Wat zou je dan moeten melden bijvoorbeeld? Nou, je kunt melden als je bepaalde verdachte activiteiten ziet die te maken hebben met drugscriminaliteit. En het gekke is, dat ziet er soms heel anders uit dan je denkt. Veel mensen weten niet, ja, het klinkt bijna te plat om waar te zijn, maar dat bepaald soort witte busjes veel gebruikt worden voor bijvoorbeeld de afvoer van chemicaliën die met synthetische drugslabs te maken hebben. Mm. Ja, dat is een heel gek feit, maar als je die veel ziet rondrijden rond een bepaald pand en je ziet daar wat verdachte activiteit, ja, dan kun je dus gewoon een melding doen, een MMA-melding doen. Ja. Nou, dat kunnen wij dan doen. Wat wilt u van het kabinet? Van het kabinet wil ik veel meer geld, veel meer inzet op die twee eerste punten. Dus een versterking van die hele strafrechtketen, zodat die veel met meer mensen gerichter zijn werk kan doen. En dan bedoel ik echt die hele strafrechtketen. Maar ook dus meer geld om dat jeugdwerk aan te pakken. En ik vraag ook van het kabinet ook de lef om de beslissing te nemen om de softdrugs echt uit het strafrecht te gaan halen. Nu die stap te zetten en daarmee dan de cirkel rond te maken. Ja, we gaan het zien. Het is bijna Prinsjesdag. Dank in ieder geval Greetje Bos, wethouder in Breda en mede-initiatiefnemer dus van het manifest om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Bijna 8:15. Dorad, zijn er nog opmerkelijker verhalen in de andere media? Zeker. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft laten weten dat hij zich niks gaat aantrekken van de vaccinatieregels in New York, lezen we bij The Guardian. Bolsonaro reist volgende week naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties daar. Gezondheidsautoriteiten in New York eisen een bewijs van vaccinatie voordat gedelegeerden de vergaderzaal in mogen. Bolsonaro is de enige G20-leider die claimt niet gevaccineerd te zijn. Al trekken veel Brazilianen die claims weer in twijfel, want onlangs vaardigde de president namelijk een geheimhoudingsbevel uit over zijn vaccinatiegegevens, zodat die de komende 100 jaar geheim blijven. Okay. Ja. Blijven even in Brazilië met goed nieuws. Voetballegende Pelé herstelt namelijk goed van zijn operatie, schrijft zijn dochter Kelly Nascimento op Instagram. Pelé moest onder het mes om een vermoedelijke tumor in zijn dikke darm te verwijderen. Hij herstelt nog sneller dan verwacht, schrijft Kelly. Er is al zoveel ellende gaande in de wereld, dus dit wilden we even laten weten om toch een klein beetje slecht nieuws weg te nemen, schrijft ze erbij. Mooi, hè? Ja. Dan weer wat slecht nieuws. De New York Times schrijft over de 78-jarige Amerikaanse vastgoedmiljonair Robert Durst, die schuldig is bevonden aan de moord op een vriendin. Jury acht bewezen dat hij Susan Berman, die vriendin in 2000, heeft doodgeschoten omdat zij uit de doeken wilde doen dat Durst zijn vrouw heeft vermoord. Berman zou hem destijds een alibi hebben verschaft na de verdwijning van zijn vrouw. Opmerkelijk is de manier hoe Durst tegen de lamp liep. Hij werkte mee aan een documentaire van de zender HBO en ging even naar het toilet. Had alleen niet door dat het opgespelde microfoontje nog aanstond en mompelde tegen zichzelf toen dat hij iedereen had vermoord. Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's... You're right. This is the bathroom. There it is. Your cord. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Wim Buijs. NOS Radio 1 Journaal. Dat is toch doodeng gemompel van iemand op de wc. Nou goed. Frankrijk is nog steeds woest op Amerika en Australië. Die landen sloten deze week namelijk een militaire overeenkomst. VS gaat Australië technologie leveren voor kernonderzeeërs. Daarmee kwam opeens de deal met de Fransen te vervallen. Die hadden al een contract om 12 onderzeeërs te leveren aan Australië. Ter waarde van miljarden euro's. Frankrijk besloot gisteravond om zijn ambassadeurs uit Amerika en Australië terug te roepen. Iets wat ze nog nooit eerder hebben gedaan. Frankrijk-correspondent Eline Huisman. Eline, waarom zijn de Fransen precies zo boos? Is het omdat ze al die miljarden mislopen? Nou, het gaat natuurlijk om heel veel geld. Maar belangrijker is eigenlijk de strategische waarde van dit contract. Er is 2 jaar lang over onderhandeld om deze deal voor elkaar te krijgen. En voor Frankrijk was dit het hart van de strategie in de regio, in de Indo-Pacific. Dit is sinds 2008 een van de prioriteiten van Frankrijk om hier meer invloed te hebben. Ze zien het als een regio waar de Verenigde Staten en China de spanningen tussen die twee landen samenkomen. En zij willen hun eigen invloed daar vergroten. Dat heeft Frankrijk de afgelopen jaren heel nadrukkelijk gedaan. En vooral om door de banden met Australië aan te halen. En de deal ging dus niet alleen om een miljardenorder. Maar het was de pijler eigenlijk in het partnerschap tussen die twee landen. Dus dat de deal nu wordt geannuleerd, dat schudt voor Frankrijk eigenlijk de hele strategie in het gebied door elkaar. Ja. Ambassadeurs teruggeroepen dus, hè? Wat betekent dat eigenlijk? Ja, ze zijn in eerste instantie teruggeroepen voor overleg. Dus dat betekent niet dat ze meteen ook van hun post worden gehaald. Dus terugroepen voor overleg, dat is eigenlijk een eerste stap op de diplomatieke escalatieladder, kun je zeggen. Om heel duidelijk uit te drukken dat ze hier ontstemd over zijn. Maar het is wel een bijzondere stap, want Frankrijk heeft vanuit de VS nog nooit eerder een ambassadeur teruggeroepen. En wat betekent dat dan voor de relatie tussen de landen, tussen Frankrijk en de Verenigde Staten? Dat is een hele goede vraag. Le Monde die riep al de vergelijking op met de Franse krant Le Monde riep al de vergelijking op met de Irak-oorlog in 2003, waar destijds president Chirac nee zij tegen een deelname aan de oorlog, want ze vonden dat illegaal. En dat zorgde echt voor een bekoeling tussen de relaties tussen Parijs en Washington. En ze zeiden eigenlijk, na die zet en na recent het chaotische vertrek uit Afghanistan is dit een nieuwe waarschuwing dat Europa aan de eigen strategische soevereiniteit in de regio moet werken. Dat is overigens ook iets wat van der Leyen afgelopen week in haar EU-speech zei, dat de Europese Unie dat meer moet gaan doen. En dat is iets waar Frankrijk al langer op hamert in EU-verband om die Europese soevereiniteit te versterken. Ja, dat is natuurlijk het grote politieke verhaal. Ondertussen hebben we natuurlijk ook gewoon nog een heel erg een geldverhaal. Namelijk dat contract voor onderzeeërs met de Fransen. Australië zou hele dure duikboten kopen in miljarden euro's. Kan je eigenlijk zo'n contract zomaar verbreken? De contracten liggen er dus inderdaad. De vraag is nu wat de vervolgstappen zijn. En Frankrijk overweegt wel om daar ook juridische procedures over aan te gaan. Om te zien wat daar nog uit te halen is. En dat belooft wel een lang juridisch gevecht te worden. Correspondent Eline Huisman in Frankrijk, dankjewel. Morgen wordt in Amsterdam het Nationaal Holocaust Namenmonument geopend. Het monument bestaat uit bakstenen met daarop de namen van 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma die door de nazi's werden vermoord. Sonny Weiss is Sinti. Hij overleefde de oorlog als 7-jarige jongen, maar de rest van zijn familie niet. Verslaggever Josephine Trehi ging met hem op zoek naar hun namen. We lopen nu door, het is bijna een soort doolhof. Ja, inderdaad. Maar we moeten die kant op lopen. Nou, dat doen we. Op zoek naar de W. Ja, de W van Wijs. Hè? Ja. Wat Liebeskind gedaan heeft. Kijk, Amsterdam is een stad van stenen. Hè? En ik vind het zo mooi dat hij dat gegeven gepakt heeft. En dat gebruikt om... Iedere steen is een naam. En achter die naam zit een mens. Ik vind ook dat dat extra tot uitdrukking komt vanwege de leeftijden die erbij staan. Ja, tuurlijk. Zeker. 42 jaar, 10 jaar, 5 jaar. Ja. Mijn broertje 8 maanden. Ach, kijk eens. Ach, mijn god. Ja. Dat is mijn zusje. Dat is mijn broertje. 1 jaar. Ja. Dat is mijn vader. Ja, het is toch niet te geloven, hè, dat je ze aan kan raken. Hoe heet je moeder van de achternaam? Vos. Ja, Jacoba Wijs Vos. Ja. Ja. Het is... Ja. Ik heb het al vaak gezegd. Dat het altijd nog zo'n impact heeft. Het is... Het is mooi dat je het nu aan kan raken. Ja, fantastisch. Ja, en volgende week. Fantastisch. En een steentje neerleggen. Ja. 16 mei 1944 is de zwartste dag in de geschiedenis van de Nederlandse Sinti en Roma. Want de Duitsers die hadden in het diepste geheim een razzia voorbereid in heel Nederland. Iedereen die er zogenaamd zigeunerachtig uitzag, die moest opgepakt worden naar Westerbork. En toen is ons gezin opgepakt. Ik was toevalligerwijze niet thuis. Ik was toen 7 jaar. Wat er door je heen gaat, als je dat hoort. En wij zijn dus 3 dagen later ook opgepakt. En daar stonden we op dat station. En als door een wonder is het ons gelukt om daar te ontsnappen. En mijn vader schreeuwde nog naar mijn tante. Moesla, Moesla, zorg goed voor mijn jongen. En toen waren ze weg. Rechtstreeks naar Auschwitz. 102.000 namen hier. Is het bijzonder dat de Roma en Sinti ook zo'n speciale plek hebben in dit monument? Het is bijzonder, maar daar ben ik ook heel erg blij mee. Want er werd natuurlijk over Joden gesproken. En terecht. Heel terecht. Maar praktisch nooit over Sinti en Roma. Terwijl er van ons toch minimaal 500.000 vermoord zijn. En waarschijnlijk zijn het zo'n beetje 1 miljoen. Maar ik ben blij dat bij dit prachtige monument wij wel een deel zijn. Al is het een klein deel, maar dat is ook zo. We waren ook met veel minder mensen. En terwijl ik met u praat, kijk ik... God, het zijn hele rijen wijs. Ja... Er zijn ook heel veel Joden die Wijs heten natuurlijk. Maar het is een grote naam in de Sinti-gemeenschap. Ja. Ja. Het heeft heel lang geduurd eigenlijk, hè, voordat dit monument er is. Als je nadenkt. Wat is het, 76 veel jaar? Veel te lang geduurd. Waarom is dat? Overal gebeurt dat. In Parijs heb je ook zoiets. Maar het heeft ook heel lang geduurd voordat het... Het was gewoon toen niet de tijd? Nee. Nou, dat moet rijpen. En ik verwacht ook dat hier heel erg veel mensen komen. En wat hoopt u dat zij dan meekrijgen van dit monument? Dat is de meest belangrijke vraag die je kunt stellen, hè? Nou, dat is ze aan denken zet, eigenlijk. Dat is ze aan denken zet dat er wereldwijd nog zoveel onrecht is. Dat er nog zoveel... groepen mensen gediscrimineerd, uitgesloten worden, kansloos zijn. Dus ik hoop dat het mensen aan denken zet. En dat het bijdraagt tot, al is nog zo weinig, tot een betere wereld. Het Nationaal Holocaust Namenmonument. Al die stenen met al die namen. Morgen wordt het onthuld in Amsterdam. 1, 2, 3 voor de dag. gebeurt nog meer dit weekend. Informateur Remkes die gaat vandaag om 12 uur verder met de formatiegesprekken. Dat gebeurt op landgoed De Zwaluwenberg, een witte villa hier vlakbij Hilversum. Daar praten ze verder over de vorming van een kabinet. Maar na de roerige afgelopen week zal vast vooral het onderlinge vertrouwen tussen de partijleiders op tafel liggen. Dit weekend begint het WK wielrennen. Dat is in Vlaanderen. Een week lang genieten voor alle wielerliefhebbers. Morgen trappen de mannen elite de feestelijke koersweek af met de tijdrit. En straks begint de aftrap van World Cleanup Day, waarin deelnemers met wereldwijde acties zwerfafval opruimen. Ook Nederland doet natuurlijk mee. De opruimacties leveren ook nieuwe data en inzichten op over ons zwerfafval. Goedemorgen, Marijn Tinga. Altijd betrokken bij de World Cleanup Day. Zeker. Goedemorgen met Marijn Tinga. Ja, dag Marijn. En dit is wel een belangrijke editie, want de verwachting is dat er dit jaar minder plastic flesjes moeten worden opgeraapt. Vertel. Ja, zeker. Hè. De invoering van statiegeld was afgelopen juli. En je ziet nu al terug in de data van onder andere zwerfafvalraper De Zwerfenator dat er al minder dan 50% gevonden wordt. Ja. Dus dat heeft direct effect. En zo zie je dat maatregelen dus ook direct effect hebben, zoals dat statiegeld. Ja. Daar zijn verschillende parken het afgelopen jaar natuurlijk gebruikt voor allerlei illegale feestjes. Hè. Mensen wilden ergens feest vieren in de lockdowntijd. Ga je dat eigenlijk nog terugzien bij het turven van het zwerfafval? Nee, dat verwacht ik niet, dat je dat nu nog ziet. Maar wat mensen die nu vandaag mee gaan doen, denk ik wel gaan zien, is dat in het centrum vaak vaak is dat een eye-opener, dat het centrum vaak vrij schoon is, maar dat als je naar de buitengebieden gaat, dat je daar dan wel heel veel zwerfafval vindt. Mm-hmm. Mm-hmm. Waar wij als zwerfafvalrapers vaak toe oproepen, is dat je dat ook gaat vastleggen. Dus wij zeggen eigenlijk stop met opruimen, maar begin met vastleggen. Mm-hmm. Dus gebruik die apps om uiteindelijk dat zwerfafval vast te leggen. Want daarmee kunnen we uiteindelijk druk zetten bij die producenten om te voorkomen, of in ieder geval hen te dwingen om tot andere oplossingen te komen. Ja. We kennen jou natuurlijk als de plastic super surfer. Hè? Denk jij, ga je dit jaar weer genoeg materialen vinden om een nieuw plastic surfboard van te maken? Nou, ik verdeel mijn World Cleanup Day door het hele jaar door. Maar zeker vandaag wordt het natuurlijk door heel het land, door heel veel vrijwilligers. Dit is georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Dus niet door de Plastic Soup Surfer, niet door mij. Nee. Maar die campagnes, nee zeker. Hè? Dus je blijft het vinden. Het zwerfafval is uiteindelijk een resultaat van onze wegwerpmaatschappij. En vooral dat plastic is natuurlijk schadelijk. Marijn Tinga, voor wie het eigenlijk elke dag dus World Cleanup Day is. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het Radio 1 Journaal van zaterdag 18 september. Nieuwsweekend komt eraan met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Ik wens u nog een mooie zaterdag. Ster. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar er juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de grote trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De overheid moet veel meer doen tegen